بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جےکو نہایت مہربان باجارو آہے اقرا بسم ربک الذی خلق رسول عربی تواں پنجے رب جے نالے سان پڑھو جے پیدا کیو خلق الانسان من علق انسان کے رت جے اک دگ ماں پیدا کیو اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تما پڑھو ۽ توهان جو رب وڏو كريم آهي هو رب جنهن قلم سان لکھن وغيرہ سيکاريو انسان کي ان سيکاريو جيڪو هو نه ڄاندو هو كلا ان الانسان لا يطغى رآه استغنى خبردار بيشڪ انسان نافرمانی کرے تو جے وقت وہ پان کے غنی دسے تو ان الى ربک الرجعا بے شک سبنی کے تواں دے رب دا موٹنو آہے ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلى چھا تواں ان مانو کے نہ ڈٹھو جےکو رسول عربی کے نماز پڑھن کھا روکے تو ارایت ان کان علی الہدى او امر بالتقوى چھا تواں ان کے نٹھو جو جے کدے وہ ہدایت تے ہو جیا یا پرہیزگاری جو چوے ہا ارایت ان کذب وتولا چھا تواں ان کے نٹھو جو جے وقت ان تکذیب کئی ایں منہ موڑیو الم یعلم بان اللہ یرا چھا وہ نٿو جانے بے شک اللہ تعالی دسے پیو کلا لئن لم ینتهی لنسفعا بالناصیہ خبردار جيڪڏهن اهو باز نہ آيو ته اسين يقينا ان کي پيشاني کان پڪڙينداسين ناصية كاذبة خاطئة يا پيشاني جيڪا ڪوڙي آهي ۽ گنهگار آهي فليدع ناديه سندع الزبانية وه ڀلي اهو پنهنجي مجلس وارن کي پڪاري اسين فورن پنهنجي عذاب وارن ملائکن کے سڈیندا سی کلا لا تطعه واسجد واقترب خبردار ان جی كا گال نہ بدو ۽ توهان هميشه سجدو ڪريو ۽ مونکي ويجھا ٿيو هي آيت شريف سجدي جي سجدو ڪرڻ تمام ضروري